بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار Daha önce 3 ders yapmış olduğumuz serinin devamı bu. Hadis ehli, ehlül hadis. Hadis ehli olan fırkanın ehl-i sünnet vel cemaat dediğimiz bunun genel özellikleri bahsetmiştik. Orada hadis ehlinin tanımını verdik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadis ehline delalet ettiği hadisleri naklettik. Sahabeden hadis ehlinin, onların hadis ehli olduğu ve onlardan gelen nakillerle hadis ehlinin özelliklerine dair bazı nakiller verdik. Tabi'in tebe-i tabi'inden nakiller verdik. Ondan sonra 4 mezhep imamının hadis ehli olduklarına dair yine deliller zikrettik. Bu akşam da 4 imamın öğrencilerinin hadis ehli oluşlarına dair bir başlık var. Tabi seri halinde gidiyor. Yani tek başına alındığı zaman bu sohbet biraz müstakilmiş gibi gözüküyor ama önüyle ve arkasıyla alındığında birbirini tamamlayıcı sohbetler olduğu aşikar. Dolayısıyla isteyen müracaat edebilir diğer kayıtlara. Aslında yapmış olduğumuz Hadis Ehlinin Tarihi adlı bir kitap var. Hindistanlı bir alimin. O kitaptan derlenmiş bir sohbet bu. Kitabın aslına da müracaat edebilirsiniz. 4 imam dediğimiz büyük alimlerin, bunların da öğrencilerin çoğu aynı şekilde hadis ehlinin mezhebi üzere vefat etmişler ve hayatlarındayken de imamlarını dinle taklit etmemişler. Eğer bu koyu taassup, mezhep taassupçuluğuna bakmış olursanız, mezhep alimlerinin bizzat kendilerinin taklitten sakındırdıklarını görürsünüz. O dönemde mezheplerin de kurulmadığını, onlar bizlere yani kendilerine taklit eden insanlara ben Hanifiyim, Şafiiyim, Hanbeliyim deme hakkını vermediklerini de görürsünüz. Hatta zikrettik, onlar belki de ahirette bizden neden benim ismimle kendinize nispet ettiniz ismime diye davacı bile olacaklarını zikrettik. Onlar yani İmam Ebu Hanife'yi düşünün, kim benim verdiğim fetvanın Kur'an ve sünnetten kaynağını, delilini bilmedikçe o fetvayla amel etmesi haramdır sözü gibi. Bu sözleri söyledikleri halde şu an bir mezhep taassubu var. Ama bakıyorsunuz bugün ben Hanefi diyen diyen insanların itikadına İmam Ebu Hanife'nin itikadıyla dağlar kadar fark olduğu ortada, onlar da bir Hanefiyiz diyor. İşin garip tarafı, yani böyle bir karma karışıklık var ortada. Onların hemen ardından birebir onlara mülaki olmuş, ulaşmış talebelerine baktığımız zaman onlar da kesinlikle onlardan ilim almışlar ama onların sohbetlerinde dizlerinin dibine oturmuşlar ama onları taklit etmediklerini görürsünüz. Onları körü körüne onların fetvalarıyla amel etmediklerini görürsünüz. Yani daha o zaman bile onların hadis ehli olduklarına delalet eden sözleri var. Ve mezhep taassubunun ortaya böyle aşikar çıkmadığı dönemler olduğunu hissedersiniz eğer okursanız. Aynı şekilde dinle taklitten de yasaklamışlardır. Naslara aykırı meselelerden dönüş yapmışlar. Vefatları anında tevbe etmişler. Vasiyetlerinde bunları dillendirmişler. Örnek olması için bakın Şehristani el-Milal ve Nihal'de bu fırkaları zikreden, fırkaları anlatan bir kitap bu. O dönemin, o döneme yakın ama o dönemdeki işte yeni çıkan fırkalardan haber veren. Diyor ki Şehristani, müştehitler iki sınıfla sınırlandırılır. Birincisi hadis ashabı, diğeri rey ashabı. Hadis ashabı ki onlar Hicazlılardır. Malik bin Enes'in ashabı. Yani İmam Malik ve onun talebeleri. Muhammed bin İdris Eşşafi, yani İmam Şafi ve onun ashabı. Sevri rahimallah ve ashabı ve İmam Ahmed bin Hanbel ve onun ashabı, yani talebeleri. Buradan anlaşılan şu, onlar hadis ehli ve onun ashabı da hadis ehli olarak tesmin edilmiş. Fırkalara dair yazılmış bir kitapta bu artık nasıl diyeyim resmiyete geçmiş bir şey gibi düşünün. Kayda geçmiş. Yine Sıddık Hasanel Tacül Mükellel adlı kitabında İbn-i Akile Ahmet bin Hanbel Rahimallah'ın ashabı hakkında, yani kendisi değil onun ashabı talebeleri hakkında, onlar Ahmet'in taklit edilmesini mübah görmüyorlar. Onlar Ahmet bin Hanbel'in kendisinin taklit edilmesini mübah görüyorlar mı diye sorulduğunda kendisine, onlar şüphesiz kitap ve sünnetin zahiriyle amel eder ve şöyle derler, Ahmet'e değil delile tabi olmak farzdır derlerdi diyor. Bunu İmam Ahmet bin Hanbel'in talebeleri bizzat kendileri söylüyormuş. Bunu da İbn-i Akil bize naklediyor. Sıddık Hasan'ın kendi kitabında bunu zikretmiş. Yine İbn-i Müflih el-Hanbeli Adab-ı Şeriye kitabında İbn-i Akil dedi ki kitap ve sünnete tabi olarak mektepteki itikadımdan, yani ilk dönemdeki öğrencilik yıllarımdaki taassubumdan, bu itikadımdan döndüm. Kur'an ve sünnette bulunmayıp da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin günlerinden sonra ortaya çıkan her görüşten, bidat olan her görüşten de Allah azze ve celle'ye uzaklaşıp sığındım. Yine Şezirat-ı Zehef'te İmam Malik Rahimallah'ın arkadaşı Ma'an bin İsa el-Medeni hadis ashabından da denilir. Onlar İmam Malik'in ashabının en sağlam ve en güvenilir olan arkadaşlarıydı. Bunlar da hadis ashabı diye zikir ediliyor burada. Şevkani Kavlül Müfit'te İbn-i Anan el-Maliki isnadıyla el-Um diye bilinen Sahnun'un müdevvelesinin şerhinde Malik Rahimallah nice sözü ve görüşü vardır ki ashabı ona muhalefet etmişlerdir diyor. Neden muhalefet ediyor? Çünkü delil geldiği için. Eğer daha önceki sohbetleri dinlerseniz İmam Malik'in kendisine ulaşmayan hadis vardı. Bu hadisten dolayı verdiği fetva kendisine hadis bildirildikten sonra fetvasından görüş değiştirip hadis amel ettiğine dair rivayetler vardı değil mi? İşte kendi talebeleri de İmam Malik'in bazı fetvalarını delil ulaştıktan sonra Kur'an ve sünnette ters olduğu için onu taklit etmedikleri açık olarak belgelenmiş. İbnül Kasım müdevvene de şöyle der, Malik çoraplar hakkında ayaklarda bulunan çorapların altında deri dikili ve üstünde de deri dikili olursa ancak o zaman onların üzerine meshedilir. Konu burada çorapları meshetme değil. Onunla ilgili ayrıyetten kitap var. Burada verdiği fetva meselesinde taklit ediliyor mu edilmiyor mu? Buna bakacağız. Meshedilir demekteydi. Daha sonra bu görüşünden döndü ve çoraplar üzerine meshedilmez dedi. Yine İbn-i Kasım şöyle dedi. Bunun sözünden sonra Malikilerin ashabı bakın. Size niteliklerini açıkladığım gibi çoraplar üzerinde deri olursa İmam Malik'in ilk görüşü bana daha sevimli gelmektedir. Çoraplar derili derisiz fark etmez üzerine meshedilir. O konu o değil. Burada onun talebesi İmam Malik'in bu görüşüne katılmıyor gördüğünüz gibi. Yani körü körüne bir taklit yok ortada. İbn Yunus diyor ki o görüş yani İmam Malik'in birinci görüşü doğru olandır. Çünkü eğer topuklara ulaşan deri dikili çoraplarda olursa bu mes gibi olur demiştir. Bu da İmam Malik'in diğer ashabından olan. Bu üç naklin ardından Cemalettin el-Kasım'ı şöyle toparlıyor. Diyor ki İbn Kasım'ın hocası İmam Malik'in kendisinden dönüş yaptığı o ilk görüşü tercih edip bunun kendisine daha sevimli geldiğini belirtmesi yine İbn Yunus'un da o görüş doğru olandır sözü ibret alma açısından büyük öneme sahiptir. Çünkü imamların talebeleri kör taklitten uzak duruyorlar. Ve delilden başkasına da itimat etmiyorlar. Bu taklitten uzak durup delile itimat eden davranışları onlar için gerçeği bulma konusunda mezhep oluyordu. Yani doğru olan mezhep ne? Taklitten uzak olup delili arama arayışıdır. Bu da onlar için mezhep oluyordu. Yine Ebu Hanife, yani biri mezhebin ne derse ona denilir ki taklitten uzak durup delile itimat etmektir benim mezhebim denilir. Yine Ebu Hanife ile kendisiyle beraber olan iki talebesi Ebu Yusuf ve Muhammed durumu da aynı şekilde böyleydi. Şafii'nin talebeleri de böyleydi. Çünkü Muzeni çoğu zaman hocası Şafii'nin görüşüne katılmayıp tek kalırdı. Bazı fetvalarında. Nevevi bunu Şerhül Muhezzeb'in sonunda, bu kitabın sonunda İmam-ül Harameyn'den Müzeni eğer görüşünde müferit tek kalırsa o zaman mezhep sahibidir diye nakletmiştir. Yani onun görüşlerinin sağlam olduğundan dolayı bu şekildedir. Şafii'nin talebelerinden birçoğu onun bazı meselelerinde kendisinden dönüş yapmış olduğu meseleleri tercih ettiler ve Şafii'den sonra da o dönüş yaptığı meselelere de fetva verdiler. Sahih hadis benim mezhebimdir dediklerinden dolayı talebeleri de bunların bu sözüyle amel etmişler. İmam Şafii'nin talebesi El-Muzeni şöyle diyor. Kendi bir kitap yazıyor. Muzeni İmam Şafii'nin ashabındandır. Ben diyor bu kitabı Şafii'nin ilminden ve onun sözlerinin manasından özetledim. Maksadım bu bilgilerden faydalanmak isteyene durumu kolaylaştırmaktır. Bununla beraber Şafii ve başkalarını taklitten uzaklaştırmak olduğunu da bildirmektir. Yani bakın kendi talebesi, demek ki onu körü körüne taklit eden bir grup var, bundan uzaklaştırmak çabasında. Tevfik ve hidayet ise Allah Azze ve Celle'dendir. Kişi buna bakarak nefsini dini için istenilen yere de koymalıdır diyor. Muzeli'nin sözü burada bitiyor. Yine Şah Veliullah Eddihlevi Ektül Cid adlı kitabında Ebu Hanife'nin ashabından Ebu Yusuf, Zufer, İbni Zeyd, Hasan bin Ziyad'dan şöyle dediklerini naklediyor. Bakın, nereden alıp söylediğimizi bilmeyen hiç kimsenin bizim görüşümüzde fetva vermesi helal olmaz. Bu sözü daha önce söyleyen kimdi? İmam Ebu Hanife'ydi değil mi? Aynı sözü kendi talebeleri de söylemiş. Onlar da kendi talebelerini sakındırmak için. Yine bunu, yani buradan ne anlaşılıyor? İlk dönem mezhep alimlerinin, ilk dönem talebeleri de hadis ashabının yolu üzereydiler. Zaten bu mezhepçilik meselesine bir tarihi bakış adı altında bir başlık var. İleride daha sonraki sohbetlerde gelecek. Nerede hangi mezhep kim tarafından zorla dayatılmış bu meseleler üzerinde duruyor? orada sonradan bunun dayatıldığı bir yönden zorla onların o kitapların okutulduğu, kendi kitaplarının, kendi mezhep kitaplarının okutulduğuna dair bilgiler var. Yani ilk dönemde bu taklit olayı yoktu. Yine onu Büstan-ül Muhaddisinde zikrediyor ve devam ediyor. İmam Ebu Hanife'nin örneklerde olduğu gibi İmam Yusuf ve İmam Muhammed gibi talebeleri ve onların talebelerinin talebeleri mezhebinin üçte birine yakın konularda İmam Ebu Hanife'nin görüşlerini sünnete aykırı bularak terk etmişlerdir. İbn-i Abidin bunu haşiyesinden naklediyor. Sıbki tabakatta Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Ebu Hanife'nin usulüne muhalefet ettiklerini zikretmiştir. Neden muhalefet ederler? Çünkü durup dururken bir insan hocasına muhalefet eder mi? İlim aldığı bir insana. Durup dururken etmez. Çünkü onu hoca benimsemiş, sevmiş, dizinin dibine oturmuş değil mi? Neden muhalefet eder? Çünkü ortada bir delil vardır, kaynak vardır kitap ve sünnetten. Dolayısıyla bundan dolayı Resul'e olan sevgisi ağır bastığı için hocasını bile taklit etmez. Gazali Rahimallah Menhul'de şöyle der. Ebu Yusuf ve İmam Muhammed mezhebinin üçte ikilik kısmında Ebu Hanife'ye muhalefet etmişlerdir. Bunu da Gazali söylüyor. Mısır diyarının müftüsü Abdülkadir Tahrirul Muhtar li Reddil Muhtar kitabında onlardan her birinin Ebu Hanife'den ayrı olarak ona muhalefet ettikleri birer usulü vardır diyor. Eddebusi el-Hanifi Tesisun Nazar. Bunlar tabi Hanifi mezhebinin kitaplarından. Bu kitabında Ebu Hanife'nin iki öğrencisi arasındaki ihtilafları, Ebu Hanife ve İmam Muhammed arasındaki Ebu Hanife ile Ebu Yusuf arasındaki ihtilafları detaylı örnekler vererek zikretmiştir. Peki bu kadar mı muhalefet etmişler, bunlar sıkıntılıymış diye bu talebeleri muhalefet etmişler, yani hepsi mi hata yapmış bu imamların diye bir soru gelebilir insanın aklına. Biz bunu bir önceki derste zikretmiştik. Onlara hadislerin ulaşmadığına dair açık ve net, abartmıyorum, onlarca delil zikrettim ben. Ve bunu hatta bu konuda bazı arkadaşlar işte onlara hadis ulaşmamıştır diye böyle cevap veriyorlar diyen bazı arkadaşlar var. Bunlar da işte onlar pek samimi gelmiyor bize dediklerinin yalan olduğu ortaya çıktı. Samimiyetsiz lik yok ortada. Biz nakilleri naklettik. Bu nakilleri nakleden alimlerin hepsinin kitaplarının kaynaklarını verdik. Eğer samimiyetsizse onlar samimiyetsiz. Yani onlardan beri kılırız ayrı konu da. Yani samimiyetsiz olarak bizi itham eden insanlara da reddiye vermiş olduk bir yönden. Çünkü gerçekten hadislerin onlara ulaşmadığı için de kendi görüşleriyle fetva verdiklerinin aşikar olarak ortaya koyduk bunu. Yine Hatip Tarih-i Bağdat'ta Yahya bin Mayne'ye ulaşan isnat ile şöyle dediğini zikretmiş. Kadı Ebu Yusuf hadis ashabını sever ve onlara meylederdi. Bakın Ebu Hanife'nin talebesi hadis ashabını sever diye. Yine Amr el-Nakıt Rahimallah'a ulaşan isnat ile şöyle dediği rivayet edilmiş. Ebu Yusuf dışında rey ashabının birinden rivayette bulunmayı sevmem. Zira o sünnet ashabındandı. Ondan rivayet ediyorum. Zehebi Tezkiratul Huffaz'da Hatip et-Tarih'te Muhammed bin Sema'ya ulaşan isnat ile şöyle der. Vefat ettiği günde Ebu Yusuf'un şöyle dediğini işittim. Aynı şekilde Yahya da bunu Ebu Yusuf'tan işittiğini söylüyor. Farklı bir rivayette. Kitap ve sünnete uygun olanlar dışında bütün verdiğim fetvalardan dönüyorum. Tam vefat anlarında, ölüm anlarında ne yapıyorlar? Uyarıyorlar. Gerçekten ilim ehli son vefatına yakın dönemlerde bu şekilde döndükleri ve uyardıkları var. Çünkü ölüm korkusu ve üzerlerine düşen son görevin bu olduklarına inandıkları için insanların da bu taklit belasının içerisinde olduklarından dolayı vefat zamanlarında uyarılarda bulundukları görülmektedir. Yine Ebu Yusuf Bağdat'a geldiğinde İsmail bin Uleyye kendisine İbni Avf, Nafi, İbni Ömer tarikiyle Ömer radıyallahu anh'ın Hayber'den hissesine düşen arazisini vakfetmesiyle ilgili rivayetini nakledesiye kadar vakıfların satılmasının caiz olduğunu söyleyen Ebu Hanife'nin görüşündeydi. Bakın Ebu Hanife vakıfların satılmasını caiz görüyor. Burada ne var? Bir fetva var. Ebu Yusuf da ta ki Ömer radıyallahu anh'ın Hayber'den hissesine düşen arazisini vakfetmesiyle ilgili bir rivayet var ki bu rivayet Hayber'den güzel bir arazi düşüyor Ömer radıyallahu anh'a. Sallallahu aleyhi ve sellem'i bunu nasıl kullanması gerektiğini soruyor. Bunun üzerine Resulullah istersen aslını hapset yani muhafaza ile gelirinden tasadduk et diyor. Ömer de radıyallahu anh'ın gelirinden tasadduk etti ve aslının satılmayacağını, miras bırakılmayacağını, hibe edilmeyeceğini söyledi. Bu rivayet Ebu Yusuf'a ulaşıncaya kadar Ebu Hanife'nin görüşündeydi satılabilir diye. Bunu duyunca Ebu Yusuf dedi ki, bu rivayet dedi muhalefet edilmesi mümkün olmayan bir şeydir. Eğer bunu Ebu Hanife duymuş olsaydı onu kabul ederdi ve ona muhalif bir görüşü de ileri sürmezdi. Şimdi ne var burada? Ebu Hanife'ye ulaşmadığı ve ulaşsaydı da bununla amel edeceğine dair nakil ortaya koyulmuş oldu. Yine İmam Muhammed dedi ki Ebu Hanife'ye gelince o yine istiska yani yağmur isteme duası için namaz olmadığı görüşündeydi. Bize göre ise imam insanlara iki rekat namaz kıldırır. Ardından dua eder bir rızasını cübbesini tersine çevirir. Bunu kim söylüyor? İmam Muhammed söylüyor. Hocamız bu görüşteydi ama bize göre bu şekilde. Çünkü bu konuda rivayetler var. İsam bin Yusuf el-Belhi İmam Muhammed'in talebelerinden ve ayrıca Ebu Yusuf'un da derslerine katılan biri. Çoğu zaman Ebu Hanife'nin sözlerine ters fetvalar verir. Kendisi de ilim ehlinden. Çünkü delilini bilmiyordu onların. Başkalarının delilini görünce de ona göre fetva veriyordu. Bu yüzden rüküye giderken ve rüküden kalkarken de ellerini kaldırırdı. Hanifilerden olduğu halde. Gördüğünüz gibi delil ortaya geldiği zaman taklit ortadan kalkıyor. Elvani bu sözlerin ardından buna çok güzel bir dipnot veriyor. Burada İsam bin Yusuf hadis ehlinden olan bir insandı. O da kardeşi İbrahim dönemlerinde Belh'in hocalarındandı diye bir dipnot var. Yani Hanifilerden olup hadis ehli diye bu kaynak kitapların içerisinde biyografisi zikredilmiş hasreten. Yani alimlerin biyografisi verirken hadis ehlindendir diye ayrıca bu zikredilmiş. Bu da önemli tabi. Elvani bu teminki naklettiğim bu naklin arkasından diyor ki bununla mekhulün Ebu Hanife'den naklettiği namazda elleri kaldıranın namazı bozulur rivayetinin batıl olduğu ortaya çıkmıştır. Batıl uydurma bir rivayet var bu konuda. Diyor ki biraz önce biyografisinde geçtiği gibi Emir Katip el-Etkani bu rivayete aldanmıştır. Çünkü İsam bin Yusuf Ebu Yusuf'un derslerine devam edenlerdendi ve ellerini kaldırırdı. Bu rivayetin aslı olsaydı, o uydurma olan, Ebu Yusuf ve İhsan bunu bilirlerdi. Diyordu ki ayrıca şu da bilinir, bir hanifi meselelerden birinde imamının mezhebini delil güçlü olduğu halde bıraksa taklit çemberinden çıkmış olmaz. Görüyorsun ki İhsan bin Yusuf el kaldırmama hususunda Ebu Hanife'nin mezhebini bırakmasına rağmen hanifilerin arasında sayılmaktadır. Diyor ki zamanımızın cahillerini Allah'a şikayet ediyorum. Çünkü onlar bir meselede delil güçlü olduğu için mezhep imamına taklidi bırakanı tenkit ediyorlar. Ve mukallitlerin dışında bırakıyorlar. Aslında bunlara şaşılmaz da çünkü bunlar avam insanlardır. Bilakis şaşılacak olan alimlere benzemeye çalışıp da davarlar gibi yürüyerek taklit eden insanlardır diyor. Bu açıklamalardan anlaşıldı ki dört imamın öğrencilerinin çoğunluğu dinle taklitçi değillerdi. Onların asıllarında belirli bir kimsenin taklit edildiği bir mezhep de yoktu ortada. Meselelerde taklit etmek sizin bağımsız anlayışlarla ancak kitap ve sünnete müracaat ediliyordu. İşte bu görüş yaptıkları vefat anlarında bu diğer fetvaların gayrısından tövbe ettikleri ve hepsinin üzerinde öldükleri mezhep hadis ehlinin mezhebi olduğu ortaya koyuyor. Muhaddislerin, genel muhaddislere bakıyoruz şu anda. Muhaddisler dediğimiz zaman ilk kim geliyor aklına? İmam Bukhari ile Müslim geliyor. hadis kitaplarıyla ortada olacak. Halbuki hadis kitapları olmayan muhaddisler de vardı. Çünkü bazı muhaddisler kayda geçirilmesini hoş görmüyorlardı. Meşhur imamlar ve dört imamın asrında bulunan veya onlardan hemen sonra Şube, İbn-i Dukeyn, İbnül Medeni, Ebu Hatim el-Razi, Ebu Zur'atul Razi, bakın bunlar baba oğul, İbn-i Adi, İbn-i Mendeh, Darekutni, İbn-i Hibban, İbn-i Huzeyme, Hatib-i Bağdadi, Begavi. Begavi mesela Şafilerin medreselerinde okumuştur. Ama açın bakın biyografisine, kesinlikle Şafi mezhebini taklit etmeyin, hadis ehli olduğuna dair o kadar çok sözler vardır biyografisinde. İbnül Cezbi, Zehebi ve İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyum, İbn-i Cerret Taberi, İbn-i Kesir. İbn-i Teymiye de mesela Hanbeli diye bilinir değil mi? Ama hiçbir zaman ben Hanbeliyim diye İbn-i Teymiye'nin sözünü bulamazsınız. Ve ileride gelecek, ben hiçbir mezhebe tabi değilim, Muhammediyim diyen insan için ne denilir diye İbn-i Teymiye'nin sözlerine bakın. Hak üzeredir der kendisi. Ama maalesef bazı arkadaşlar İbn-i Teymiye, El-Harrani, El-Hanbeli diye böyle ön sözler olur. Mesela İbn-i Teymiye'nin diyelim Fark diye bir kitabı var. Onun ön sözünde İbn-i Teymiye'nin hayat hikayesini biyografisini verirken El-Hanbeli diye. Bana bir tanesi öyle gösterdi. Bak El-Hanbeli yazıyor dedi. Sanki kendi söylemiş. Onu o kitabı takdim eden kişi söylüyor. Bana da oradan delil getiriyor. Yani insanlar da bu kadar basiretsizlikli var diyelim. Taassuplarından dolayı alınmış bir anlayışlarından dolayı bir anlayışsızlıkları söz konusu. Bunlara dikkat etmek gerekir. Yine kütüb-ü sitte sahipleri olan imamlar imamı, muhaddislerin önderi İmam Bukhari, Müslim ve dört sünen sahibi dediğimiz Bukhari ile Müslim nedir? Sahihayn sahibidir bunlar. Bunlara şeyhan da denilir. İki büyük şey. Bunların ittifak ettiği hadislere muttefakkun aleyh denilir. Bukhari ve Müslim Kur'an'dan sonra birinci kaynak. Sonra Müslim onun talebesidir. Dört sünen sahibi ise sahih ismini almamış sünenleri vardır bunların. Bunlar da Ebu Davud, Es-Sicistani, Nesai vardır. Hatta Nesai aşırı derecede müteşeddit bir hadisçidir. İbn-i Mace ve Tirmizi vardır. Tirmizi de Bukhari'nin talebelerindendir. Bunlar hadis ashabıydı ve bunların bakın hiçbir şekilde biyografilerinde şu mezhep sahibi, şu mezhebin müntesibi diye bir şey bulamazsınız. Onlar hadis ilmiyle amel etmişler, hadislerle fetva vermişler, hadislerle yaşayıp hadislerle vefat etmişler. Önceki ve sonraki muhaddislerden birçok kimse de bunlara dahildir. Şüphesiz onların hepsi hadis ehlinin mezhebi üzerindeydiler. Onlar taklitçi olmadılar. Ve dört mezhepten birine uymadılar. Bunun delili onların hadis tenkitçileri olmalarıdır. Dört mezhebin meselelerini eserlerinde yer yer tenkit etmişlerdir. Nitekim Bukhari'nin eğer sahihine bakarsanız Ademoğlundan bazıları şöyle şöyle dedi diye bir paragraf geçer, ardından da buna ters olarak hadisi zikreder, delillendirir ve tenkit ederdi. O dönemki taassup, mezhep taassupçularının reddiyelerini vere vere gitmiştir. Taklitçiler insaf ve adalet gözüyle eğer baksalar, imamların, muhaddislerin ve ilk Müslümanların durumlarını ve yaptıklarını araştırsalar elbette kesin olarak şunu anlarlar, hadis ehlinin mezhebinde olduklarını bilirlerdi hadisçilerin. Onlar dinde taklit etmeksizin kitap ve sünnete bağımsız anlayışlarıyla tabi olmak ve muhacirlerle ensarlardan ilk Müslümanların yoluna uymak hususunda icma etmişlerdir. Hem onlar ve hem de kendilerine tabi olanlar nesilden nesile bugüne gelesiye kadar hadis ehlinin mezhebi üzerine amel edip vefat etmişlerdir. Bu onların hak ehli olduklarının en büyük delili sayılır. Gurava'dan Selef İmamların Akidesi diye bir kitap çıktı. Bakın birçok orada alimler hepsinin Selefi olduğu, hadis ehlinden olduğu ve bir mezhebe taassup göstermediklerine dair dipnotlarda, kaynaklı dipnotlarda biyografiler bulursunuz. Bu da onların hak ehli olduklarının en büyük delili sayılır. Zira onlar insanlar içinde bugüne kadar eksik olmayan, devamlı bulunan ve Allah'ın emrini yerine getiren tek taifedir. Buraya kadar zikredilen, ki bu konuda rivayet var. Buraya kadar zikredilen bu mütevatir haberlerin nakledilmesiyle hadis ehli grubunun ve onların yollarının yeni bir mezhep değil, beşinci bir mezhep değil, zorunlu olduğu anlaşılmıştır, ortaya koymuştur. Onlar üzerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu ilk mensuplarını sahabelerin teşkil ettiği, İslam'ın aslı üzerinde bulunan insanlardı. Hakikatte İslam'ın ilk ortaya çıkışından beri kitap ve sünnete sarılan kimselerdi. Çünkü sallallahu aleyhi ve sellem kendi aslından itibaren onların kıyamet gününe kadar kendisinden rivayet ettikleri şeylerin doğruluğuna şahitlik etmiştir. Bunun en büyük şahidi sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözüdür. La tezalu taifetun min ümmeti alel hakkı. Allah'ın emri yani kıyamet gelinceye kadar ümmetimden hak üzere bulunan bir taife zail olmayacak, devam edecek, hep yeryüzünde olacak. La yedurruhum men halefakum hatta ye'tiye emrullah. Ve muhalefet edenlerin kendilerine zarar veremeyeceği bir gruptur bunlar. Yani böyle bir grup devam edecek kıyamete kadar. Burada Allah'ın emri kıyamet gelinceye kadar ümmetimden hak üzere bulunan bir topluluk bulunacak. İşte bunlar hadis ehlinin ashabı. Hadis ehlidir ve onlara muhalefet edenler kendilerine zarar veremeyeceği bir gruptur. Bukhari ve Müslüm'ün rivayeti. Onlar hadis ehlidir. Nitekim önceki ve sonraki meşhur alimlerin çoğunluğu ki ileride şu rivayet ve buna delalet eden bazı rivayetlerin hepsine tek tek değineceğiz. Kaynaklarıyla birlikte onların hadis ehli olduklarına dair ilim ehlinin nakillerine de vereceğiz. İlk dönem selef alimlerinin. Orada açıkça ortaya koyulacak. Evet. Dört imama saygı göstermek, onların kadrini şimdi şöyle diyeyim yani bu başlığı koymadan önce bazıları biz taklitten sakındırırken bunlar dört imamı itham ediyor diye dört imamı işte küçümsüyorlar diye bazı iftiralarda bulunuyorlar. Böyle bir şey söz konusu değildir. Onların da zaten hadis ashabından olduklarını biz zikrettik. Delillerini verdik. Ve taklitten sakındırdıklarını da ispatladık. Ama nasıl anlıyorlarsa mesela biz Allah'tan başkasından şefaat isteyen, Allah'tan başkasına sığınan kimselere reddiye verirken adam nasıl anlıyorsa bunu ya da biz mi anlatamıyoruz? Artık orası konuşulur. Bunlar şefaati de inkar etti diyorlar. Onlar bir takım uçlu kaçtıları anlatırken biz de bunları Kur'an sünnetten delilleriyle ters olduğunu anlatıp bunlar kerameti de inkar etti diyorlar. Halbuki şefaat vardır, haktır, keramet de haktır ama bunlar kitap sünnete göre anlamıyorlar. İşte biz de taklit meselelerini anlatırken bunlar dört imama saygısızlık yapıyorlar, küçümsüyorlar diye iftiralarda bulunuyorlar. Bu tabi şaşılacak konulardan birisi mutaassıpların sünnete tabi olmaya teşvik eden ve taklitten sakınan birilerini gördüklerinden ona yakışmayan şeyler nispet etmeleri, yalan söylemeleri bazen ve onu suçlamalarıdır. Böyle anlatan kişileri. Ve birbirlerine de bunu aldatıcı ve yalancı sözlerle süsleyerek onların taklidi kötülemedeki amaçları dört imamın ve diğer imamları küçümsemek ve alimleri takmamak. Bu da yeni bir moda çıktı. Yani yeni bir moda. Hem de böyle selefiyim diyenler içerisinde alimleri bunlar takmıyor. Böyle bir zihniyet de var. Alimleri takmıyor. Peki bizler hadislerin önüne alimlerin sözlerini geçirmiyoruz. İlk önce hadis, ayet varsa onun şerhi olan hadis mefhumunda. Ondan sonra bu konuda ilim ehlinin sözlerini naklediyoruz. Ama bazılarına bakıyorsunuz bir sohbet yaparken işte alimlerimiz bunu şöyle anlamış. Derste 35 kere aynı kelimeyi zikrediyor. Alimlerimiz böyle anlamış. Alimlerimiz bunu öyle anlamış. Adamın böyle sanki fıtratına, içine taklisi böyle alttan böyle pompalıyor. Ya sen bu konuda ne yap? Bir varsa bir ayet zikret, hadis zikret, ilim ehlinden de sahabelerle nakiller zikret. Kaç tane alim böyle anlamış diye sorsan zaten 3 tanesinin ismini veremeyecek. Bütün ulemanın böyle şeceresini çıkarmış gibi alimlerimiz şöyle, alimlerimiz böyle diye konuşuyor. Bu da yanlış bir üslup. Bizim kitap ve sünneti davet menhecimizde tam ters bir şeydir bu. Yani ben kitap sünnetle amel ediyorum, selefi salim menhecindeyim, sahabenin yolunda diyen bir insana bu sözler aslında yakışmıyor. Bu sözler yakışmıyor. Bizim menhecimiz ortada. Biz A konusunu anlatalım. Mesela dinde harcamaz konusunu anlatalım. İlk önce biz ne yaparız? Varsa ayet, hadis, sahabeden gelen nakil. Gelen nakilleri anlatırız, ispatlarız. Ama buna kalmadan hemen işte alimlerimiz böyle dedi, alimlerimiz böyle dedi diye sanki ilim ehline bir zoraki bir taklite, zorlayıcı bir sözlerle insanların fıtratına müdahale var burada. Buna da dikkat etmek gerekir. Bu arkadaşlar işte dört imamın bizzat kendilerinin belirli bir mezhebe bir şahsı taklit etmenin, bakın burası çok önemli. Bu konuda hususi bir ders yapmayı planlıyorum. Dört imamın bizzat kendilerinin belirli bir mezheple bir şahsı taklit etmenin şirke götüren, ehlini bidata düşüren ve hatta helak çukuruna düşüren bir haram olduğunu kabul ettiklerini bilmiyorlar. Bakın körü körüne taklit, körü körüne taklit insanı şirke götürür. Sonu şirke götüren bir durumdur. Hem de rububiyet tevhidinde. Bunda ilim ehlinden de nakiller var. Hadisler ve ayetler de söz konusu. Değil mi? Onlar hahamlarını ve alimlerini Rabler edindiler diye. Bu ayetten bir başlıyoruz. Onun şerifi olan Uzeyfe radıyallahu anh'dan gelen. İleride bunu dersini yapacağız. Çok tehlikeli bir durum. Taklitçi, taklit ettiği kimsenin görüşünü kabul edebilir. Bir tevil söz konusu eğer yoksa, kitap ve sünnetin açık ifadesinin önüne geçirirse, dinin delillerini inkar ederse bu şirke düşer. Bu durum dört imamın diliyle de kınanmıştır. Hatta onlardan her biri taklitçileri taklit etmekten tövbe ettirilir demiştir. Nitekim İmam Malik bunu açıkça söylemiş. O tabiinden olan İbrahim Nehai'nin görüşünü alıp tercih ederek sahabeden Ömer İbn-i Hattab'ın görüşüne, bakın sahabeden hem de onun görüşünü terk eden kimseye tövbe ettirilir demiştir. Peki Nehai ve benzerlerini, ondan daha aşağıda olan birilerinin sözlerini tercih edip de Allah ve Resulü'nün sözünün üzerine tercih eden kimsenin durumu ne olur? Bunlar da bizim selefimizin uygulaması. Kitap ve sünnetten gelen delili terk eden ve yasaklanmış olan taklit ve mezhep edinme günahını işleyen kimse dört imamın yolunda değil, bilakis onlara muhalefet eden bir kimsedir. Hakikatte dört imamı küçümseyenler de onları taklit edenlerin ta kendileridir. Biz ancak onların taklidi ve mezhebe uymayı yasaklama yolunun kitap ve sünnete tabi olma hidayetinin üzerindeyiz. Bu yolların üzerindeyiz. Bu da hem söz hem davranış bakımından o imamlara uygun olan yoldur. Onları taklit ettiklerini ve mezhebine uyduklarını iddia edenler, onların yollarına apaçık bir şekilde ilk muhalefet edenler ve onları küçümseyenlerdir. Hiç kimse imamına karşı kendilerini taklit etme konusunda muhalefetine inkar edemez. Eğer öyle değilse buyursunlar. Bizler onlara usul ve furu olarak pek çok meselede onlara taklit ettiğini iddia ettiği ve amelleriyle muhalefet ettiği imamına muhalefet ettiğini ispatlarız ortada. Çok net olarak. Ki bunu da yapıyoruz zaten. Bu mezhep taassupçuların kitapları ortadadır. Kitaplarının çoğu imamın kulağına ulaşmamış ve onun söylemediği meseleler ve hükümler içermektedir. Son dönem kitaplar. Genelde sadece onlara iftira edilmiş, onlar imamlar ise bunlardan kıyamet gününe kadar uzaktırlar. Şayet bu zamanda hayatta olsalardı kendilerine nispet edilen fıkhi ayrıntıları, meseleleri, kıyasları ve ihtimalleri görselerdi elbette herkesin üzerinde, herkesin önünde yüksek sesle bağırarak bunlar bize iftiradır derlerdi. Bizler Allah dilerse acele etmiyoruz. Onları kıyamet gününde o imamları onlardan ayrı olarak biz onlardan beriyiz diye bağıracaklarına inanıyoruz ahirette. Ki bunu biz kendimiz münferit olarak söylemiyoruz. Molla Muinuddin el-Halifi Dirasetü'l-Lebib adlı kitabında şüphesiz dört imamlardan sabit olduğuna göre onlar hadisin sabit olması halinde hatta kendilerinin delillerinin zayıf olması halinde kendi sözlerinden uzaklaştırmışlardır. Bu gibi durumlarda bakın dört imamdan bahsediyor. Onların görüşünde ısrar edenler olursa imamlar suçlu değildir. Kıyamet gününde onları taklit edenlerden ilk uzaklaşacak olan imamlarının kendileridir. İstersen şu ayeti oku diyor. Bakın hangi ayeti delil getiriyor. İsteberra ellezine tuzi'u minellezine tebe'u vera'el azab. Ve takatta'at bihimil esbab. Ve kâlellezine tebe'u lev enne lena kerreten feteberrahu minhum kema teberra'u minna kezalike yurihumullahu a'malahum hasaratin aleyhim. Yine o zaman peşlerinden gidilenler, azabı görüp peşlerinden gelenler, bakın o zaman peşlerinden gidilen kimseler, azabı görüp peşlerinden gelenlerden, onları taklit edenlerden kaçıp kurtulmuşlar. Kendileriyle aralarındaki münasebetler kesilmiş ve peşlerinden gidenlerse taklitçiler, keşke bizim için dünyada bir defa dönüş olsaydı da onların bizden kaçıp kurtuldukları gibi biz de onlardan kurtulsaydık derler. İşte Allah onlara amellerini üzerlerine yığılmış pişmanlıklar halinde böyle gösterecektir. Yani tabi bu tarz ayetler yani taassupta çok ileri derecede giden insanları ortaya koyuyor. Yani adama diyorsun hangi mezheptensin? Hanifiyim diyor. Peki kaç yılında yaşamış? Bilmiyorum. Nereli? Bilmiyorum. Kaç kitabı var? Bilmiyorum. Amca senin hanifiliğin işte bu kadar. Yani sen kendi imamını tanımaktan acizsin. Dolayısıyla yani böyle hanifilik olur mu? Duyma bir taklitçilik var ve bunu da öyle bir savunuyor ki dinmiş gibi. Yarın öbür gün bu insanlar onlardan beri olup kaçtıklarında tanımadığı bir insanlardan yani keşke biz de bir kere daha böyle bir şey verilseydi de onların peşlerinden gitmeseydik, körü körüne duymayı iş yapmasaydık diyecekler. Bundan daha büyük bir yalana bak diyor. Şimdi devam ediyor. Zira taklitçi mezhep taassubu kimse mezhebini desteklemek için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem üzerine hadis uydurmuştur. Günahkar, uydurucu ve alçak mutaassıp bunu şöyle der. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu der bir de. Ümmetimde Ebu Hanife denilen birisi olacak. O ümmetimin kandilidir. Şüphesiz diğer peygamberler benimle övünürler. Ben de Ebu Hanife ile övünürüm. Onu seven beni sevmiş olur ve ona buğz eden bana buğz etmiş olur. Tabi bu uydurma rivayettir. Bunun tenkidi için işte Allame Muallimi'nin Tenkil, İbn-i Cezmi'nin Mevduat, Sıddık El-Humari'nin Beyan-ı Telbis-i Müfteri Muhammed Zahid el-Kevseri diye kitaplarına bakabilirsiniz. Bu rivayetlerin astarı yoktur. Yine bunlardan biri de ümmetimde Muhammed bin İdris el-Şafi denilen birisi olacak. Ümmetime İdris'ten daha fazla zarar verir. Bakın adamlardaki mezhep taassubu nasıl iftiraya götürmüş. Artık bunu nasıl uydurdularsa hadis ehli tabi bunların hepsini çıkarıyor. Uydurma olduğu ayan beyan ortada. Yine onlar İmam Mehdi'nin Ebu Hanife'ye, Mehdi Aleyhisselam'ın Ebu Hanife'ye taklit edeceğini, İsa Aleyhisselam'ın dört mezhepten biriyle hükmedeceğini iddia etmişlerdir. Yani bu taassup öyle bir hal almış ki Hanife alimlerinden olan Şeyh Ebu'l-Hafd Kibir'in zamanında birisi mezhebini terk edip hadiste amel etmeye başlıyor. İmamın arkasında Fatiha okumaya başlıyor. İntikal tekbirlerinde ellerini kaldırıyor ve benzerlerini yapıyor. Bu durum adı geçen şeyhe haber verince şeyh öfkelenip inat ederek sultana o kimseye had cezası vurulmasını emrediyor. Bunlar yaşanmış. Bunlara baktığımız zaman kaynakları burada var. İsteyenlere verebiliriz. Mezhep alimlerinden çoğu anlattığımız bu duruma düşmüşlerdir. Taklitten dolayı insanları yani mezhepçi alimlerin insanları Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleriyle amel etmekten engellemişlerdir. Bu yüzden Şeyhülislam Abdurrahman Ebu Şame şöyle der, zamanımızdaki fakihler hadis ve rivayet kitaplarına bakmayı, bunların anlamlarını kavramayı, bakın aynısı bizim zamanımızda da var, Bunu Abdurrahman Ebu Şame diyor. Diyor ki zamanımızdaki fakihler hadis ve rivayet kitaplarına bakmayı, bunların anlamlarını kavramayı ve kitapları kendi başına okumayı haram saymışlardır. Bunlar da öyle diyor ya, Bukhari Müslim'i okuyan ya mürciye olur ya harici olur diyenler çıktı. Evet. Durum bu zamanımızda kendilerini selefe nispet eden bazılarında da hastalık olmuştur. Onlar hadisleri siz anlamazsınız. Ancak yerhamukallah. Ancak alimler anlar diyerek insanları taklite davet ederler ve hadis okumaktan uzaklaştırırlar. Onlar ölmüş. Bakın dikkat edin, onlar ölmüş ve terk edilmiş sünnetlerle kesinlikle amel etmezler. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne der? Kim ölmüş bir sünneti diriltirse, değil mi? Burada demek ki bazı sünnetler ölecek. Amel edilmeyecek. İnsanlar bunu terk edecek. Ama onların bunlarla amel ettiğini göremezsiniz. Çünkü niye? Bir insan bir bidata beylettiği zaman hadisin tatlılığı onun kalbinden alınır. Alimler bununla ittifak etmişler der çıkar. Bir tane ziyadelikle işi olmaz. Halbuki o ziyadelik sahih geldiyse başımızın üstünde yeri var demez. Peygamber sevgisi kalpten alındığı zaman adam onu görmemezlikten gelir. Böyle bir taassup söz konusudur. Bu çok tehlikeli bir şey. Bu Allah Resulü'nü sevmekle alakalıdır bakın. Onlar ittiba tevhidinden habersiz insanlardır. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyorsun, iki şehadet kelimesini söylüyorsun. Muhammeden Resulullah lafı ittiba tevhididir. Bu da tevhidin bir cinsindendir. İlim ehlinden nakiller var bu konuda. Onlar bizleri, alimleri takmamakla bir okuyorsunuz bir de bunun üstüne itham ederler. Fakat biz onlara kendi amel ettiğimiz hadislerle amel eden bir takım muteber alimlerin, özellikle de ilk 3 asrın selef alimlerinin sözlerini getirdiğimizde bir bakıyorsunuz kendileri alimleri takmaz hale geliyorlar. Sırf mezhep ve benimsedikleri görüşlerine ters olduğu için bu taassup belasına düşmektedirler. 4 imamın bu ümmetin günümüze kadar gelen ilim ehlinin ilimleri, üstünlükleri, takvaları, Allah'tan korkuları, zühdleri, dinde ihlasları, sonradan çıkarılan bidatleri ve taklidi terk etmeleri hususunda ittifak ettikleri diğer müçtehitlerle müceddidleri hakkındaki itikadımız şudur diyerek bunu son olarak okuyup hemen bitirelim. Ezan vakti de geldi. Onlar bu ümmetin değerlileri ve hayırlılarıdır. İnşallah alemlerin Rabbi katında kulların en faziletlileridir. Onlar dosdoğru yol üzerindedirler. Hak zamanlarında onlardan istifade edenleri, kendilerini ve başkalarını taklit etmekten, mezhep edinmekten yasaklamıştır onlar. Onları kitap ve sünnete sarılmaya irşad etmişler. Nitekim başkaları bir tarafa, o değerli alimlerin, taklitçilerin kitaplarında dahi bunlar rivayet edilmiştir. Müslümanlardan birinin din imamlarından birine kendisini ve başkalarını taklit etmekten yasaklaması sebebiyle hakaret etmesinden veya halleri ve fiilleriyle herhangi bir meselede basiretsiz hareket ettiği konusunda kötü zanda da bulunmasından Allah'a sığınırız. Bu ancak hakka karşı basireti kör olmuş bir kimsenin yapacağı şeydir. Allah onların hepsinden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselatü Vesselam. Allah Resulü. Thank you.